Είμαι Ταύρος. Είμαι Ταύρος. Κλάψτε ματάκια μου φτωχά, ο Ταυρομάχος είσαι ψυχά. Ω, είμαι! Γιατί πληγώθηκε βαριά με στην κλειμένη του καρδιά. Είμαι Ταύρος. Όσο πιο πολύ... Είσαι ζώδιο, δηλαδή. Έχω μάθει στη ζωή μου και σαν επιχειρηματίας που περάσει πάρα πολλά. Λοιπόν, να δέχομαι τα σπαθάκια τάρτα, να αιμορραγώ. Να αιμορραγώ. Αλλά εάν βάλω κάτι στο μάτι, ο Ταυρομάχος έχει δει τα ραδίκια ανάποδα. Ο Ταυρομάχος μου βαριά χτυπήθηκε, η μαύρη μοίρα του δεν μας λυπήθηκε. Έχει δει τα ραδίκια ανάποδα. Μα όπως ζήσαμε μαζί, πάψε ψυχή σου με μαζί. Αλλά εάν βάλω κάτι στο μάτι, ο Ταυρομάχος έχει δει τα ραδίκια ανάποδα. Φαντάζομαι καταλάβατε ποιος είναι ο Ταύρος. Είναι η Θεοδώρα Μεγάλο Οικονόμου. Το 151 νούμερο. Βέβαια είναι και ο Κουίκ εκεί. Παλεύουν για αυτή τη θέση. Αλλά είναι η κυρία Θεοδώρα Μεγάλο Οικονόμου. Εμφανίστηκε ευτυχώς και το Σαββατοκύριακο και σήμερα το πρωί. Η σάτυρα κάθε πρωί στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει στα καλύτερά της. Εκεί λοιπόν είπε ότι είναι Ταύρος. Μίλησε για τον Ταυρομάχο. Μας ήρθε και η έμπνευση για το συγκεκριμένο τραγούδι που ταιριάζει τα μαμ, κουτί. Οπότε έτσι κάπως θα πάμε. Είπε και άλλα πολλά η Μεγάλο Οικονόμου. Η επικαιρότητα έχει και τον Μπολάκη που έχει πάρει ένα δάνειο. Η επικαιρότητα έχει και τον Τέρενς Κουίκ που λέει ότι εγώ στήριζα τη Βόρεια Μακεδονία από παλιά, αλλά δεν το έλεγα. Έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Η επικαιρότητα έχει και δύο Πασόκους από το Παπανδρεϊκό Πασόκ που έχουν γίνει υπουργοί και ο μισός ΣΥΡΙΖΑ έχει στραφεί κατά της επιλογής αυτής. Και ερχόμαστε εμείς. Η επικαιρότητα έχει και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε. Και ερχόμαστε εμείς να πούμε κάτι λίγο πιο ανάλαφρο σε σχέση με την επικαιρότητα, όταν η ίδια η επικαιρότητα μας έχει προσπεράσει τρελά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βάλουμε τώρα κάτω στην σειρά. Ήταν η κυρία Μεγάλο Οικονόμου που είναι Ταύρος, δηλώνει Ταύρος, και πάει με ένα κουτί κουραμπιέδες στο Γιώργο τον Αυτιά. Και από την άλλη είναι ο πρόεδρος των Δανειοληπτών από πολύ συγκεκριμένη τράπεζα, από την Attica Bank, ο κύριος Πολάκης. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Attica Bank, μαζί πιο ισχυρή. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πέταγμά μου. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Μόνο αυτά για στερνή φορά θα το φιλήσω τρυφερά. Δεν λερωνόμαστε. Δεν λερωνόμαστε. Δεν λερώνουμε τα χέρια μας. Εμείς είμαστε καθαροί. Attica Bank. Μαζί πιο καθαροί. Ήταν μια μικρή διαφημισούλα της Attica Bank. Θα έχουμε και άλλη μια στην πορεία. Είναι ο Παύλος Πολάκης. Δεν ανήκει στο παλιό αυτό το πολιτικό σύστημα, το παλιό, το σάπιο που πολεμάει ο ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας εκπροσώπους του παλιού και σάπιου πολιτικού συστήματος στις γραμμές του. Είναι στο φρέσκο. Στο φρέσκο πολιτικό σύστημα. Ο Παύλος Πολάκης πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις, γιατί έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για τα περίφημα δάνεια που τα πήρε με εγγύηση σπιτιού που έχει πάρει με άλλο δάνειο από την πολύ γνωστή και αγαπημένη τράπεζα. Την είχαμε ξανασυναντήσει στα κανάλια, γιατί συγκεκριμένη, όταν δινόντουσαν οι άδειες των καναλιών, εκείνη η παροδία, η πρώτη. Όταν ο Καλογρίτσας είχε δώσει κάτι εγγύησεις και πάλι η Attica Bank είχε μπλεχτεί μέσα με κάποιο πολύ παράξενο και συγκεκριμένο τρόπο, επειδή το φρέσκο δεν έχει και φαινόμενα διαπλοκής όπως είχε το παλιό πολιτικό σύστημα. Και κοιμήθηκε η κυρία Μεγάλο Οικονόμου, να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, το παλαβό αλλά αλλάζοντας πρόσωπο. Κοιμήθηκε χθες βράδυ και είδε στο όνειρό της κουραμπιέδες. Το είχα πει ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης, όλοι οι άλλοι είναι κουραμπιέδες. Γι' αυτό τους πήγα τους κουραμπιέδες. Ναι, αλλά επειδή έβλεπα εφιάλτες το βράδυ μου, γιατί? Το βράδυ, να με κυνηγάνε οι κουραμπιέδες. Ναι, γιατί τους υποτίμησα. Ναι. Θεώρησα. Είπατε να τους γλυκάνετε. Όχι, γιατί έπρεπε να εξηλαιωθώ έναντι των κουραμπιέδων, των γλυκών. Α, για το γλυκό ήταν το πρόβλημα, όχι η πολιτική αντίπαλη. Όχι, γι' αυτό ισχύει. Έβλεπα εφιάλτες το βράδυ να με κυνηγάνε οι κουραμπιέδες. εδώ στην. Τα γλυκά. Με τα γλυκά. Τι έχει μέσα? Τι θα έχει? Πουραπιάτες έχει. Περίεργος και ο αυτιάς. Έφαγαν και άλλοι βουλευτές στο κοινοβούλιο προχθές και πάει 147 κουραμπιέδες και ό,τι περίσσεψε τα περισσέματα τα πήγε στο Γιώργο τον αυτιά. Είναι πολύ ωραία εικόνα οι κουραμπιέδες να κυνηγάνε τη Μεγαλοοικονόμου. Αυτό κάντε το εικόνα. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της πολιτικής επικαιρότητας όπως αυτή περιγράφεται σήμερα που ο μήνας έχει 18 Φεβρουαρίου του 2019. Να μην ξεχνιόμαστε, η Attica Bank είναι πίσω από πάρα πολλά σιριζέικα, ωραία, καθαρά, καθαρά πάντα για την αριστερή. Δεν έχουμε αποδείξεις, πράγματα. Η Attica Bank γίνεται η κινητήρια δύναμη για να πάμε όλοι μαζί ξανά την Ελλάδα μπροστά. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πάμε όλοι μαζί ξανά την Ελλάδα μπροστά. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυρή. Ο ταυρομάχος μου βαριά χτυπήθηκε, η μαύρη μοίρα του δεν μας λυπήθηκε. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Έχουμε και ανέκδοτα στα ενδιάμεσα. Καλό είναι που και πού να τα ακούμε. Είναι στάνταρ γέλιο. Περιγράφουν αυτά που ζούμε και αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είναι μια παλιότερη δήλωση. Τότε που έλεγε ότι δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα διαφθοράς, γιατί το ηθικό πλεονέκτημα και τα υπόλοιπα. Αλλά είχε συνεχίσει την σκέψη του και τη φράση του, λέγοντας το εξής. Κανένας πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδίων όφελος. Σας έχω. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες της αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος. Attica Bank. Του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Η σκέψη και μόνο, όχι η πράξη, η σκέψη και μόνο, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν αιτία για να κάνει τα χειρότερα, όπως έχουμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα 4 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον Πολάκη τον κατηγορούν. Άνθρωπος ο οποίος είναι αριστερός, είναι καθαρός, εκπέμπει αισθητική αριστεράς, εκπέμπει ηθική αριστεράς, κάθε του βήμα, κάθε του λόγος, είναι ό,τι πιο γάργαρο, καθαρό, ρωμαλαίο, εκπροσωπεί επάξια την κριτική λεβεντιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η επίθεση. Υπάρχει βέβαια μια απάντηση, επειδή είναι πολύ αριστερός. Και εγώ εκφράζω μια αριστερή αντίληψη η οποία θέλει ένα 10% να ζει να οικονομά, γι' αυτό να ισχύουν τα δικαιώματα και το υπόλοιπο 90% στην πλέμπα και στην πείνα. Και εγώ εκφράζω μια αριστερή αντίληψη. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι έχω κάνει 70 ταξίδια και ότι κάνω τουρισμό. Περάσαμε σε έναν άλλο σύντροφο από τον Πολάκη, περάσαμε στον άλλο σύντροφο, τον Τέρενς Κουίκ, και αυτός ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει αυτή την κυβέρνηση, υποδέχτηκε μάλιστα ο Τέρενς Κουίκ, είπε καλά λόγια για το Μωραΐτη που έρχεται, ο Κουίκ. Υποδέχεται το Μωραΐτη από το Πασόκ που έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ και τον καλωσορίζει στην κέντρο αριστερά. Αυτό και μόνο θα μπορούσε να μας αναγκάσει εδώ να τα κλείσουμε όλα και να το κάνουμε μουσική εκπομπή. Αλλά παρόλα αυτά, επιμένουμε, συνεχίζουμε. Τέρενς Κουίκ, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ, είπε ότι πάντα υποστήριζε το Βόρεια Μακεδονία από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από όταν πρωτοέσκασε το θέμα, ήταν η δεκαετία του 90. Δεν το έλεγε όμως πριν τις εκλογές, για να μην χάσουν ψήφο οι ΑΝΕΛ. Πήραν τις ψήφους στον ΑΝΕΛ και στην πορεία αναγκάστηκε να το πει. Και θα ακούσουμε τώρα και θα σκεφτούμε τον Τέρενς Κουίκ πόσο άσχημα και δύσκολα πέρασε όλη την προεκλογική περίοδο των προηγούμενων εκλογών, που ενώ πίστευε ότι και ήθελε το Βόρεια Μακεδονία, έπρεπε να υπερασπιστεί το καθόλου Μακεδονία. Συγγνώμη, πλά και μόνο να υπενθυμίσω, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε ότι επειδή υπάρχουν τα βιντεάκια, άλλα έλεγες προεκλογικά με τους ΑΝΕΛ και άλλα κάνεις τώρα. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι το 92-93 ήμουνα ένθρωμος υποστηρικτής από το ραδιόφωνο του Αντένα της πρότασης Μητσοτάκη, της λύσης Μητσοτάκη, σύνθετη ονομασία. Η Μακεδονία βέβαια θα έπαιζε με σύνθετη ονομασία και μάλιστα με προσδιορισμό Βόρεια. και μάλιστα με προσδιορισμό Βόρεια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι λογικό σε μια προεκλογική περίοδο να πρέπει να υποστηρίξω και τις θέσεις των ΑΝΕΛ. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά όταν ψάχναμε και την τελευταία ψήφο για να μπούμε μέσα στην Βουλή. Εάν έκανα τότε λάθος ή εάν μετά που τα γεωπολιτικά πράγματι μου έδωσαν το περιθώριο να σκεφτώ ότι προτιμώ σήμερα να με λένε ό,τι με λένε, αλλά μην μου φωνάζουν μετά από 10 χρόνια ότι άφησα την Ελλάδα να ξεφύγει και τα Βαλκάνια να ξεφύγουν. Εντάξει, τι να πω. Λέτε εν οντολογής ότι η πραγματική σας άποψη ήταν αυτή. Από το 92-93. Από τότε πίστευε, μόνος, το είχε δει μπροστά. Από το 92-93 ο Τέρενς Κουίκ υποστήριζε και επέλεξε από τότε να πούμε την γειτονική χώρα Βόρεια Μακεδονία. Δεν το είχε πει ποτέ, κανείς άλλος δεν το είχε πει, δεν είχε περάσει από κανενός στο μυαλό, αλλά ο Τέρενς Κουίκ όμως το είχε αυτό εδρεωμένο μέσα του και επέλεξε ένα κόμμα, του Σανέλ, που δεν είχε αυτό όμως ως θέση και στο συγκεκριμένο θέμα έχει την ακριβώς αντίθετη άποψη. Και παρόλα αυτά, ενώ πίστευε τη Βόρεια Μακεδονία, από τότε δεν μας το είχε πει σε κανέναν, αλλά το φανταζόμασταν και το βλέπαμε. Παρόλα αυτά, υποστήριξε το να μην τη λένε Βόρεια Μακεδονία. Όχι μόνο αυτό, υποστήριζε όσο ήταν στους Ανέλ να μην τη λένε καν Μακεδονία. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Και πάνω απ' όλα, σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Μπράβο! Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση στο όνομα της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Να συζητήσετε τώρα σοβαρά. Κύριε Τραγάκη, μιλάω πολύ σοβαρά. Μιλάω για τη Μακεδονία. Και όταν μιλάω για τη Μακεδονία, μιλάω σοβαρά, κύριε Τραγάκη. Μπράβο! Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία. Δεν την εκχωρούμε σε καμία στα Σκόπια. Βαρντάσκα για μας και αν θέλουνε. Μπράβο! Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Είδατε ο άνθρωπος τι θυσία έκανε. Ενώ ήθελε το Βόρεια Μακεδονία και το θεωρούσε πολύ σωστό, όπως μας είπε, από το 92-93, όλο αυτόν τον καιρό, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια, επέμενε και πρότεινε το Βαρντάσκα. Με πόνο ψυχής, ενώ ήθελε το Βόρεια Μακεδονία. Για να δείτε τι άνθρωποι μας εκπροσωπούν, τι άνθρωποι μας κυβερνούν και τι άνθρωποι ενώνονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε όλοι μαζί, καθαροί, διαυγείς, καθόλου δεν περνάει από το νου τους η ανταλλαγή, η συναλλαγή. Με καθαρές κρυστάλλινες θέσεις. Αριστερές πάνω απ' όλα. Αριστερές πάνω απ' όλα. Όλοι αυτοί λοιπόν με μπροστάρι τον Αλέξη Τσίπρα να βγάλουν την Ελλάδα στα άξεφωτα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αριστεροφοβικός δεν είμαι, αλλά και από την άλλη πλευρά να ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι. Μπορεί να μην του αρέσει η ΣΥΡΙΖΑ, το αρέσει όμως ο Τσίπρας. Μπράβο στον Αλέξη! Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι ένας μπροστάρης για τον ΣΥΡΙΖΑ σε χώρους από όπου μπορούν να του έρθουν ψηφοφόροι, να του έρθουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορεί να μας βγάλει την Ελλάδα σε καλύτερες διαδρομές. Που μπορεί να είναι από τον κεντροδεξιό χώρο, τον πρώην Καραμαλικό κλπ. Κρίμα να πάρει, ευχή να πάρει. Κρίμα! Κότες! Κότες! Κότες! Επίσης ένας παλιός Κουίκ, αγανακτισμένος όταν ήταν στο χαράκωμα και το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, γιατί και από αυτό το μετερίζει, έχει προσφέρει και τώρα προσφέρει από το μετερίζει της αριστεράς. Είναι τέτοια αυτή η αριστερά που χωράει οποιοδήποτε μέσα. Όποιος περνάει απ' έξω, μα όποιος περνάει από κάθε υπουργείο κυβερνητικό κτίριο μπορεί άνετα να μπει μέσα σε αυτή την αριστερά. Φαντάζομαι και από κάτω ο κόσμος το επικροτεί, γιατί δεν είναι η αριστερά μόνο τα στελέχη, είναι αριστερός και ο κόσμος. Τέτοιος αριστερός, τέτοιους αριστερούς διαλέγει με χαρά. Ότι έχουν δώσει άλλη αξία και άλλο νόημα στον όρο γελοιότητα, το έχουν κάνει. Όπως και στις λέξεις πάτος, σαπίλα, τσόκαρο, πολιτικό τσόκαρο και πολιτικό ταγάρι. Όντως έχουν δώσει άλλες αξίες. Τα λεξικά πρέπει να ξαναγραφτούν. Είναι μια καλή ευκαιρία με όλα αυτά που γίνονται. Περνάμε τώρα στις νέες αφίξεις, στην αριστερά, από την κεντροαριστερά. Ο κύριος Μωραΐτης είναι ο πρώτος. Ήταν μέχρι προχτές στο Κινάλ. Από προχτές και μετά έχει γίνει και αυτός αριστερός. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Και θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. τελεία και παύλα. Έχουμε ασκήσει μια πάρα πολύ σκληρή κριτική, την οποία την εντείνουμε και το επόμενο διάστημα θα αποκαλύψουμε τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη που έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Εμείς, με αυτούς οι οποίοι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση από εμάς, κανένας, να στρώσει κόκκινο ή γαλάζιο χαλί σε κανέναν. Αυτός που λέει όλα αυτά, σε λίγες ώρες το βράδυ, 6,5 ώρα νύχτα, το απόγευμα, ορκίζεται υπουργός της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης από το 1974 και μετά. Είναι ο Θάνος Μωραΐτης, που ήταν παπανδρεϊκός στο Πασόκ. Από το βαθύ Πασόκ δηλαδή. Τώρα έχει πάει στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη. Αλλά δεν είχε να πει μόνο αυτό, είχε να πει και άλλα καλά λόγια. Και κλείνω λέγοντας ότι είναι μια κυβέρνηση που της αξίζουν τρία Όσκαρ. Το Όσκαρ της αποτυχίας, το Όσκαρ του τυχοδιοκτισμού και κυρίως το Όσκαρ της... Γελάτε, κυρία Καραγκόσκο. Το Όσκαρ του διχασμού, που είναι και η μεγαλύτερη πληγή που έφερε η κυβέρνηση. Και εδώ ξέρετε, δεν υπάρχει λάθος. Από κάτω θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Εδώ ψιλοτσακωνόταν και με την συντρόφισά του πια, την κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα της, του Πειραιά, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα Όσκαρ, επειδή είναι και η εποχή των Όσκαρ, τρία έδωσε ο Μωραΐτης στον ΣΥΡΙΖΑ, 10 έχει ο Λάνθιμος, υποψηφιότητες πάντα. Οπότε έρχεται και γίνεται και αυτό πάρα πολύ επίκαιρο. Η άλλη άφηξη είναι ο Τόλκας, και αυτός βουλευτής παπανδρεϊκός, όχι βουλευτής, στέλεχος παπανδρεϊκό, έχει διατελέσει και σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Αξιωματούχος, τώρα μπαίνει και αυτό στην κυβέρνηση. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Και νομίζω ότι από αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δεν έχουν να περιμένουν κάτι καλύτερο. Φαίνεται ότι κάθε μέρα οι οποίοι κερδίζουν παραμονή στην εξουσία είναι για αυτούς ένας στόχος. Άρα εσύ κερδίζουν ένα στόχο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πραγματικά θα προσπαθήσουν να παραμείνουν όσο περισσότερο μπορούν, με ό,τι αυτό σημαίνει, αλλά δυστυχώς αυτό σημαίνει για όλους τους Έλληνες πολίτες ότι ζούμε, εμείς όλοι ζούμε, τα αδιέξοδα των δικών τους πολιτικών. Και αυτός ο τύπος 6,5 ώρα ορκίζεται υφυπουργός στην κυβέρνηση που περιέγραψε τώρα μόλις. Αλλά δεν είχε να πει μόνο αυτό για την κυβέρνηση της αριστεράς, είχε να πει και κάτι ακόμα. Θα παραμείνουν στις καρέκλες εξουσίας. Ποιας εξουσίας? Μια σύμπραση της ακροδεξιάς του κυρίου Καμένου με μια δίθεν αριστερά αναπαλαίωση όλου του παλιού πολιτικού συστήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ωραία που τα λένε. Ωραία, οι τύποι όλοι αυτοί μαζί με χαμόγελα θα βγάλουν και φωτογραφίες και θα αγωνιστούν με κοινά ιδεώδη, με εντυμότητα πάνω απ' όλα, πολιτική, ηθική εντυμότητα και σαν άνθρωποι, όχι μόνο ως πολιτικά όντα, και σαν άνθρωποι με αυτή τη συνέπεια θα παλέψουν για το καλό το δικό σας, το δικό μας, όλων μας, με αυτή την αλάνθαστη συνταγή. Ευτυχώς δεν υπάρχει πια αυτό το παλιό και το σάπιο της μεταπολίτευσης που είχε έρθει το φρέσκο και έχουμε ξεμπερδέψει με όλες αυτές τις σάπιες λογικές, της καρέκλας, της ανταλλαγής. Ο ένας πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Όταν έβλεπε το κόμμα του Δευτουράη, περνούσε στο αμέσως επόμενο μεγαλύτερο. Και ποιος ξέρει τι άλλες συναλλαγές είχαν γίνει κάτω από το τραπέζι. Πάντα όλα αυτά στο σκοτάδι της δημοσιότητας. Ευτυχώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Δεν τα έχουμε όλα αυτά. Έχουμε κάτι διαφορετικό με την πρώτη φορά αριστερά. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. 211-208-200 σας περιμένει το με πολύ μεγάλη χαρά. Αν είστε ΣΥΡΙΖΕΙ, να εκφράσετε την ικανοποίησή σας για τη διεύρυνση που γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, δεξιή, αριστερή και λοιπά παρτάλια. Αν είστε αντίθετοι, επίσης πείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά τις εκπομπές της Ελληνοφρένειας και αμέσως μετά κονσέρβα. Το ίδιο και στο YouTube Ελληνοφρένεια Official. Κάνετε εγγραφή με ένα κλικ. Έχει και ζωντανό chat από κάτω. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με λίγο Μωραΐτη ακόμα που είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ πια αριστερός. Φουλ, αλλά με έτσι ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο και αυτός, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Όλο το αφήγημα του κύριου Τσίπρα, το αφήγημα της κυβέρνησης περί του τελειώματος των μνημονίων και όλα αυτά, είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο της πολιτικής μας ιστορίας. Όπως τον έχω αγκαλιά, μου ρίχνει μια στερνή ματιά. Από τη μια είναι οι δυνάμεις του παλιού πολιτικού συστήματος, από την άλλη είναι η αριστερά. Και με παρά Από την άλλη είμαστε εμείς. Το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυροί. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου. Ο ταυρομάχος μου βαριαστηθήθηκε. Η μαύρη μοίρα του δεν μας λυπήθηκε. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι έχω κάνει 70 ταξίδια και ότι κάνω τουρισμό. Μα όπως ζήσαμε μαζί, θα ξεψυγήσουμε μαζί. Καλώ στην αγγλικά. Με τα γλυκά, τι έχει μέσα. Μα όπως ζήσαμε μαζί, θα ξεψυγήσουμε μαζί. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό που έκτιζαν εκείνοι 40 χρόνια, εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς, θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Παλιό, το σάπιο, το τοξικό που έκτιζαν εκείνοι 40 χρόνια, εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς, θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υπουργός Νίκος Κοτζιάς. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. Υπουργός Μυρσίν Ζορμπά. Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Μάρδας. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υπουργός Χρήστος Πίρτζης. Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Τόσκας. Υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Ενώ τέλος υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς, θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Πόσο ρε ζήλι! Αν κάτι έχει καταφέρει μεταξύ όλων των άλλων επιτυχιών, είναι αυτό. Να εξαφανίσει από το πρόσωπο της πατρίδας το παλιό, το σάπιο και το τοξικό. Η μισή κυβέρνηση είναι παλιά, σάπια και τοξική. Η άλλη μισή είναι δύο φορές παλιά, σάπια και τοξική. Διαλέγετε και παίρνετε. Ανάλογα τις προτιμήσεις, αδύναμος κρίκος Κύπρου, αρχίσαν να κάνουν και πολιτικές ερωτήσεις. Σε ποια Ήπειρο δεν υπάρχουν χώρες, στην Οκεανία ή στην Ανταρκτική? Στην Οκεανία. Στην Ανταρκτική. Σε ποια πόλη βρίσκεται το αρχαίο οδείο Ηρώδου του Αττικού? Πάτρα. Στην Αθήνα. Πώς λέγεται με μία λέξη ο χώρος όπου βρίσκονται τα χειριστήρια πλοήγησης και ο πιλότος του αεροπλάνου? Πάσο. Πιλωτήριο. Ο Μέλανας Δρυμός είναι μεγάλο δάσος ή τροφή των αρχαίων Σπαρτιατών? Τροφή των αρχαίων Σπαρτιατών. Οι πόλεις Αργυρόγαστρο και Τεπελένη σε ποια χώρα βρίσκονται? Χώρα. Κύπρο. Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Κουκουέ. Με τη γνωστή σιγουριά ο άλλος κανονικά. Εν τω μεταξύ ρωτάει για το Αργυρόγαστρο και το Τεπελένη. Στην Κύπρο παίζεται και ο άλλος λέει ανήκουν στην Κύπρο. Κύπροι που πάνε να παίξουν στον αδύναμο κρίκο δεν μπορεί να είναι όλα αυτά στη μέρα, γιατί κάθε εβδομάδα βγαίνουν τουλάχιστον 10 οι οποίοι δεν ξέρουν τα απλά πράγματα. Τα πιο απλά που δεν μπορούν να φανταστεί κανείς. Μετά από όλα αυτά, Έλληνας λαός, που λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου, το αλφα μέρος. Άκουγα σήμερα το πρωί την εκπομπή Κασίμη και Καμπουράκη και λέει είναι Παγκόσμιος Μέρα, τι Παγκόσμιος Μέρα, τι Παγκόσμιος Μέρα, κάπως έτσι το είπανε, Παγκόσμιος Μέρας Προφυλακτικού, εντάξει. Άκουγα μέχρι τις 10, λέω εντάξει, Παγκόσμιο, τώρα είμαι σε ηλικία που εντάξει, αυτά τα περάσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Με τα προφυλακτικά, τώρα χίπικο, ελεύθερο. Τώρα όχι βέβαια, τώρα λόγω ηλικίας οι κλειδώσεις δεν επιτρέπουν, άστο, αφήστε το. Οι κλειδώσεις. Οι κλειδώσεις βέβαια, όταν μεγαλώσεις μετά από 30-40 χρόνια θα με θυμηθείτε. Όμως, ακούω βέβαια, επειδή βάζω και τον Αθήνα 984 κατά 10%, ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Το ήξεραν τα παιδιά. Α, δεν ξέρω, θα του το πω, αλλά το προφυλακτικό είναι πιο βανταδόρικο από το ραδιο. Καλό και του ραδιοφώνου, καλό. Αλλά άμα δείτε γενικώς την εικόνα του ραδιοφώνου σήμερα, καλύτερα να πούμε για το προφυλακτικό. Δεν είναι και για καμάρι.